ผมมีเรื่องแปลกๆที่น่ากลัวครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำไม่ดีนี่ไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองหรอกเป็นพ่อตาแม่ยายด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่แถวแถวตลาดพลูหลายปีมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งเป็นคนเชื้อจีนมีฐานะค่อนข้างรวยนายจิวอันนี้เป็นสามีส่วนภรรยานี่เป็นคนไทยชื่อบุญรอดมีลูกชายสองคนผู้หญิงคนหนึ่งนายจิวคนนี้ชอบกินเหล้าเป็นประจำแล้วแสวงหาแต่ไอ้ของแปลกๆเช่นสมองลิงเอาตะภาพน้ำมาตัดเชิงสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเอาเลือดเอาเนื้อสัตว์เหล่านี้มาบำรุงร่างกายเลือดเนื้อตัวเองให้แข็งแรงและดูเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษเลยในจิวนี่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นว่าเล่นและแม้ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแรงสักขนาดไหนก็แล้วแต่ในที่สุดเขาก็ต้องมาตายลงทั้งที่ยังไม่ถึงวัยอันควรแม้ว่าจะบำรุงร่างกายเลือดเนื้ออย่างเต็มความสามารถก็ไม่สามารถทำให้อายุเขายืนได้เลยเพราะเหตุว่าเขาได้สร้างแต่อกุศลกรรมอยู่เป็นนิดในจิวเนี่ยถ้าเมาเหล้าทีไรก็จะชอบเที่ยวอวดศักดากับชาวบ้านหรือไม่งั้นก็ชอบทะเลาะวิวาทกันเองระหว่างพี่ๆน้องๆแล้วก็ลูกเมียตัวเองเป็นประจำเพื่อจะให้เขาเอาเลือดในร่างกายตัวเองออกด้วยการต่อสู้กันอยู่เสมอๆแล้วถ้าคราวไหนไม่มีใครทำร้ายให้เลือดตกยางออกนะแกก็จะทำร้ายตัวเองด้วยการตีหัวตัวเองบ้างหรือใช้อาวุธทิ่มแทงตัวเองบ้างเพื่อให้เลือดในตัวออกแปลกเชียวไม่รู้ว่าเป็นยังไงครอบครัวในจิวไม่มีความสุขเลยเพราะว่าพอในจิวเมาเหล้าทีไรก็คิดแต่จะฆ่าเมียฆ่าคนอื่นอยู่เรื่อยไปแล้วก็มักจะอาละวาดเอากับเมียตัวเองเสมอจนบางครั้งนี่เมียต้องหลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่ตามบ้านญาติพี่น้องของตัวเองบ่อยๆเพราะว่ากลัวตายในจิวเคยบวชพระมาแล้วครั้งหนึ่งพวกญาติพี่น้องก็พากันดีอกดีใจเพราะคิดว่าในจิวนี่จะกลับตัวกลับใจได้แต่ว่าการบวชไม่ได้ดัดนิสัยดั้งเดิมของในจิวเลยแม้แต่น้อยพอสึกออกมายิ่งจะซ้ำร้ายกว่าเก่าซะอีกรสพระธรรมเนี่ยซึมเข้าไปไม่ถึงจิตใจเลยครั้งหนึ่งในจิวกินเหล้าจนเมาหมายก็คว้าปืนไล่ยิงเมียเผอิญเคราะห์ดีของเมียหลบทันแต่ลูกปืนพลาดไปถูกหมาตัวใหญ่ที่เลี้ยงไว้ตายไปตัวหนึ่งนะครั้งที่สองลูกปืนพลาดไปโดนลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในบ้านแต่ไม่ถึงก็ตายแต่ต้องเสียค่ารักษาค่าทำขวัญให้กับลูกจ้างคนนั้นมากพอสมควรเรื่องถึงได้ยุติกันไปโดยที่ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลการกระทำของนายจิวที่ได้ทำกับภรรยาของตัวนี้สมัยตอนที่พ่อตากับแม่ยายของนายจิวยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ได้รู้ได้เห็นการกระทำของลูกเขยบ่อยครั้งแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรได้เพราะว่าลูกสาวของตัวไม่ยอมหย่าขาดจากสามีที่ไม่ยอมหย่าขาดก็เพราะความสงสารลูกที่ยังเล็กๆอยู่ก็เลยไม่อาจจะหย่าขาดจากกันได้ก็ต้องกำทนสู้เวรสู้กรรมกันต่อไปผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้แต่เวทนาสงสารลูกก็คิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของลูกตัวเองหมดทางที่จะแก้ไขอะไรได้ก็เฝ้าแต่เป็นทุกข์แทนลูกเพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งลูกสาวตัวเองจะต้องถูกลูกเขยฆ่าตายแน่ด้วยความเป็นห่วงลูกต่อมาสองสามีภรรยาก็สู้ผอมตรอมใจแล้วก็ได้ถึงแก่กรรมไปในที่สุดทั้งสองคนเสร็จแล้ววันที่นายจิวจะถึงวาระสุดท้ายวันนั้นเป็นวันสงกรานต์เวลาประมาณสัก11 โมงภรรยากับลูกนายจิวก็พากันไปไหว้พระทำบุญกันหมดก็เหลือแต่นายจิวกับลูกจ้างผู้ชาย2-3 คนอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าโรงงานเพราะว่านายจิวนี่ตั้งโรงงานหลอมทองเหลืองเป็นอาชีพนะเช้านี้นายจิวนั่งร่ำสุราอยู่คนเดียวกำลังนั่งร่ำสุราเพลินๆหูนายจิวก็แว่วเสียงไปว่ามีผู้คนมากมายมาร้องด่าท้าทายอยู่ที่หน้าบ้านของตัวด่าท้าให้นายจิวออกไปต่อสู้กันแล้วก็ร้องทวงเอาชีวิตนายจิวเมื่อนายจิวได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกกริ้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะตัวเขาเองก็นักเลงเต็มตัวอยู่แล้วไม่ยอมให้ใครมาลบเหลี่ยมนักเลงเขาได้อยู่แล้วฉวยได้หอก3 ง่ามปลายแหลมด้ำยาวเป็นอาวุธก็กระชับหอกแล้วก็เพ่นเอาไว้นอกบ้านทันทีไม่ฟังอีราค่าอีรมใครปากก็ร้องตะโกนรับคำท้าเสียงขรมไปหมดพวกบรรดาลูกจ้างของนายจิวต่างก็ตกใจเพราะคิดว่าคงจะมีคนมากมายพากันจะมาทำร้ายนายของตัวต่างก็ฉวยได้อาวุธคู่มือก็รีบวิ่งตามนายจิวออกไปทันทีเพราะหวังจะช่วยเจ้านายของตัวเมื่อนายจิวเพ่นออกไปยืนจังก้าอยู่ที่หน้าบ้านของตัวด้วยอารมณ์ที่โกรธจัดก็มองเห็นพ่อตากับแม่ยายที่ตายไปแล้วพาสมัครพรรคพวกมากันเยอะแยะมาร้องด่าท้าทายประจันหน้าอยู่นายจิวก็ตะโกนเรียกชื่อพ่อตากับแม่ยายของตัวแล้วก็ร้องด่าท้าทายให้ออกมาสู้กันนายจิวควงหอก3 ง่ามก็พุ่งทิ่มซ้ายแทงขวาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เหมือนกับว่ามีคู่ต่อสู้มากมายรุมล้อมมันเข้ามาพวกลูกจ้างของนายจิวทุกคนต่างก็ยืนถืออาวุธกันครบมือแต่ไม่รู้จะไปสู้กับใครแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเห็นแต่นายจิวสู้กับอากาศแต่เพียงผู้เดียวเขามองไม่เห็นมีใครเลยแม้แต่คนเดียวเห็นแต่นายจิวควงหอกปัดซ้ายป้องขวาอุตลุดไปหมดปากก็ร้องตะโกนด่าไม่หยุดปากโดยที่ไม่มีใครได้เห็นคู่ต่อสู้นายจิวเลยแล้วบางครั้งนายจิวก็ทำท่าเหมือนกับจะเพลี้ยงพล้ำเพราะเห็นนายจิวกำลังจะอ่อนแรงแต่ก็พยายามปัดซ้ายป่ายขวาเป็นพลวันพวกลูกจ้างนายจิวก็ยืนดูด้วยความตะลึงงันเพราะว่าทุกคนต่างคิดว่านายจิวกำลังสู้อยู่กับพูดผีปีศาจต่างๆอยู่ในขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงและงวยงงก็เห็นนายจิวเหนื่อยหอบหมดแรงเหมือนนกปีกหักผงาหงายล้มทั้งยืนหมดสติปากอ้าตาค้างฟุบอยู่กับที่พวกลูกจ้างก็ตกใจพากันเข้าประคองนายของตัวแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้เสียแล้วเพราะนายจิวขาดใจตายไปเสียแล้วโดยไม่ทันจะได้สั่งเสียร่ำลาแต่ประการใดเลยนายจิวต้องตายไปเพราะวิญญาณที่เครียดแค้นพยาบาทแท้ๆพวกบรรดาลูกจ้างของนายจิวก็ต่างจับคำพูดและคำด่าที่นายจิวได้พูดและด่าคู่ต่อสู้ออกไปเนี่ยแล้วเอามาประมวลกันถึงจะได้ความว่าพ่อตากับแม่ยายในจิวเนี่ยพาสมัครพรรคพวกที่เป็นพูดผีปีศาจด้วยกันมาอย่างมากมายเพื่อจะมาเอาชีวิตในจิวผู้มีแต่ความโหดร้ายทารุณจนกระทั่งพูดผีปีศาจก็ยังไม่ยอมให้อภัยแล้วก็ไม่ยอมให้มีชีวิตอยู่เพื่อทารุณกรรมลูกกับเมียอีกต่อไปหลังจากในจิวสิ้นชีวิตไปแล้วภรรยาในจิวก็ได้จัดการชาปนกิจศพให้กับในจิวอย่างสมเกียรติแล้วต่อจากนั้นตัวเองก็เข้าบริหารกิจการภายในโรงงานด้วยตัวเองแล้วก็อยู่กับพวกลูกๆที่กำลังจะเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาตามๆกันแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกตลอดมาโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลและเดือดร้อนที่ต้องเที่ยวหลบหนีซุกซ่อนตัวเพราะกลัวว่าจะมีใครมาคอยตามทำร้ายตามเข็นฆ่าอีกต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้คุณบุญช่วยเป็นผู้หญิงนะครับบุญช่วยในความจริงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะจะบอกแต่ชื่ออย่างเดียวไม่บอกผู้หญิงผู้ชายนี่ไม่รู้แต่บุญช่วยคนนี้เป็นผู้หญิงแกบอกว่าจำไม่ได้ว่าพ.ศ.อะไรนี่ประมาณสัก40กว่าปีมาแล้วตอนนั้นยังเด็กมากอายุแค่ 6-7 ขวบเท่านั้นเองสมัยจอมพลป.หรือว่าแปลกพิบูลสงครามสมัยนั้นท่านสั่งห้ามผู้คนกินหมากสั่งให้ตัดต้นหมากแล้วก็ให้รื้อค้างพลูทิ้งได้หมดพวกคนเฒ่าคนแก่หรือคนติดหมากนี่นั่งหาวกันวอดวอดน้ำหูน้ำตาไหลไม่เป็นอันทำงานทำการก็เพราะอยากหมากท่านจอมพลท่านคงจะเห็นประชาชนคนไทยกินหมากแล้วเที่ยวถมเที่ยวถุยทำให้เลอะเทอะบ้านเมืองท่านก็เลยสั่งห้ามเวลานั้นบ้านคุณบุญช่วยอยู่ข้างตลาดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการที่บ้านก็เป็นครอบครัวใหญ่ก็มีคนกินหมากกันอยู่หลายคนทีเดียวก็ต้องอดหมากกันทุกคนแหละเวลานั้นก็เป็นเพราะปลูกหมากปลูกพลูไม่ได้ผิดกฎหมายปู่ของคุณบุญช่วยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในเวลานั้นก็ขายบ้านขายนาไปซื้อที่ทำสวนอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพอย้ายไปถึงอย่างแรกที่ทำคือปู่เริ่มหันหาพันหมากบ้างพลูบ้างมาปลูกทันทีเลยขณะที่ไปอยู่ใหม่ๆนี่ต้องซื้อเขากินก่อนทั้งที่เกือบจะอดหมากกันได้อยู่แล้วนะพอย้ายไปถึงพอมันมีก็ทีนี้เริ่มกินกันใหญ่คนถูกใช้ไปซื้อก็คือตัวคุณบุญช่วยที่เล่าเรื่องเนี้ยบังเอิญบ้านที่ขายหมากเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านมากนักที่บ้านเขาปลูกหมากพลูส่งขายตลาดก็เลยดีที่ไม่ต้องไปเดินไกลนะบ้านหลังนี้ปลูกอยู่ติดถนนบ้านสมัยก่อนไม่ค่อยมีรั้วแต่ว่าชอบเลี้ยงหมาดุๆเอาไว้บางครั้งเจ้าของเขาก็ล่ามไว้บางครั้งก็ปล่อยทีนี้คุณบุญช่วยเป็นคนถูกให้ไปซื้อหมากพลูเป็นประจำก็ต้องระวังตัวแจต้องหาไม้อันยาวๆถือไปเป็นอาวุธป้องกันตัวเสมอเพราะว่ามีข่าวว่าเด็กนักเรียนเดินผ่านถูกหมากัดหลายรายแล้วแกก็กลัวถูกหมากัดเหลือเกินเจ้าหมาตัวนี้มันจะกัดเงียบๆคือเวลากัดนี่ไม่เห่าคนถูกกัดเขาเล่าให้ฟังเขาบอกให้ระวังเอาไว้เพราะว่าจะต้องมาซื้อของเป็นประจำเสร็จแล้ววันเผลอของ